łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Operatorzy telekomunikacyjni dostali skuteczniejsze narzędzia do blokowania fałszywych SMS-ów. W Janowie Podlaskim odbędzie się w tym roku aukcja koni arabskich Pride of Poland. Polska nie jest bezpośrednio zagrożona, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Szef BBN-u spotkał się też z asystentem amerykańskiego sekretarza stanu do spraw wywiadu Brettem Holmgrenem. Jacek Siewiera wskazał, że z przedstawicielem amerykańskiej administracji rozmawiał o możliwych zdarzeniach na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencjach konfliktu dla Ukrainy. Całokształt tych wydarzeń należy skonkludować przez pryzmat ryzyk, jakie wiążą się z nimi dla bezpieczeństwa i ładu światowego. Bardzo wiele w tym zakresie dzieje się zarówno w sferze militarnej, jak i w sferze politycznej. Natomiast na ten moment bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej nie ma. Szef BBN-u dodał, że Polska podejmuje wiele inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa. Operatorzy telekomunikacyjni będą skuteczniej blokować fałszywe SMS-y. Od dziś, zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, muszą korzystać z filtrów opartych o dane dostarczone przez CERT Polska. Chodzi o wzorce fałszywych wiadomości SMS, które tworzone są na bieżąco na podstawie danych zebranych przez CERT, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Zagrażające Bezpieczeństwu Polskiej Sieci. Ekspertka CERT Polska Iwona Pruszyńska tłumaczy, że rozwiązanie ma też ukrócić podszywanie się przestępców pod policję, urzędy skarbowe czy inne instytucje publiczne. Do tej pory zdarzało się, że przestępcy zmieniali nadpis SMS-ów. Teraz nagłówek, czy inaczej nadpis, na przykład urząd skarbowy, będzie zastrzeżony. CERT Polska będzie prowadził listę tych oficjalnych nadpisów, które będą mogły być używane. Oprócz tego w życie wchodzi przepis dotyczący blokowania SMS-ów o charakterze phishingowym. Na podstawie zgłoszeń i działań własnych CERT Polska będzie przygotowywany wzorzec takiej fałszywej, niebezpiecznej wiadomości. Wyjaśniła Iwona Pruszyńska z CERT Polska i przypomina, że podejrzane SMS-y można wysłać ekspertom pod numer telefonu 80 80. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mimo wcześniejszych wątpliwości, także w tym roku w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. O decyzji poinformował szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Niepewność wynikała ze stwierdzonego w audycie złego stanu stadnin w Michałowie i Janowie właśnie. Dyrektor ośrodka powiedział, że przez ostatnie 7 lat z hodowli zniknęło wiele wartościowych koni. W tym roku na aukcję wystawimy więc również zarodki, zapowiedział. Co jest tendencją ogólnoświatową i tego typu aukcje i handel odbywa się i też nie unikniemy tej sytuacji, ale on też ma na celu oszczędzenie tych cennych z punktu widzenia hodowlanego klaczy w naszym zasobie. Henryk Smolarz dodał, że planowane na sierpień wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich. Postaramy się to zorganizować w taki sposób, aby każdy z nas mógł w nim uczestniczyć i ci tylko, którzy mają ochotę, ale jednocześnie, żeby to była okazja do odbudowy dobrego imienia naszej hodowli, naszych stadnin i tego typu wydarzeń. Z audytu przeprowadzonego w obu stadninach w Michałowie i Janowie Podlaskim wynika, że częsta zmiana kierownictwa między 2016 a 2023 rokiem źle wpłynęła na ich działanie. Audytorzy ocenili, że prezesi byli niekompetentni, wyprzedawali cenne dla hodowli konie i doprowadzili do odejść wartościowych pracowników. Wstępna ocena Białego Domu nowej propozycji marszałka Izby Reprezentantów Michaela Johnsona uchwalenia pakietu pomocy dla Ukrainy jest pozytywna. Doradcy prezydenta Joe Bidena zastrzegają jednak, że chcą poznać szczegóły propozycji republikanów. Prezydent Biden złożył w Kongresie wniosek o 95 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, Izraelowi i sojusznikom USA w regionie Indo-Pacyfiku. Wczoraj marszałek Izby Reprezentantów Michael Johnson zaproponował głosowanie każdego pakietu osobno. Czwarta ustawa ma zawierać postulaty republikanów, takie jak zajęcie zamrożonych aktywów Rosji albo przekazanie pomocy w formie pożyczek. Na pierwszy rzut oka ten plan doprowadzi do zapewnienia pomocy Ukrainie, Izraelowi i sojusznikom w regionie Indo-Pacyfiku. Chcemy jednak poznać jego szczegóły, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Niektórzy komentatorzy sugerują, że plan marszałka Johnsona jest polityczną pułapką i że pakiet pomocy dla Ukrainy znów utknie w kongresie z powodów proceduralnych. Z ostateczną ceną planu Johnsona demokraci czekają na szczegóły ustaw, które mają być znane jeszcze dzisiaj. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Walianka. Zapraszam. Przed momentem rozpoczęły się rewanżowe mecze ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie broni zaliczki wywalczonej przed tygodniem w starciu z PSG. Duma Katalonii wygrała na wyjeździe 3-2. W drugim starciu Borussia Dortmund grała z Atletico Madryt. W pierwszym meczu górą była ekipa z Hiszpanii, która wygrała 2-1. Oba spotkania trwają. W obu przypadkach mamy czwartą minutę i wynik bez bramek. 0-0. Tymczasem w siatkarskiej Tauron Lidze trwa drugi finałowy mecz play-off. Rysice Rzeszów grają właśnie z Chemikiem Police i przegrywają po pierwszym secie 0-1. W rywalizacji do trzech zwycięstw Chemik prowadzi 1-0. Remis jest w starciu o trzecie miejsce. Dziś Grot Budowlane Łódź pokonały 3-0 BKS Bielsko-Biała i stan rywalizacji to 1-1. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet odbędą się w Polsce. To za 7 lat. Nasz kraj będzie współgospodarzem imprezy razem z Czechami. Wcześniej było więcej chętnych, ale powoli to się wykruszało i pozostało tak, jak było do ostatecznej decyzji. U nas będzie grupa, główna grupa i będą te mecze finałowe. Polska jest organizatorem, a Czesi są współorganizatorem. No tak można przyjąć. Bo ja myślę, że ta drużyna, która teraz się buduje, to będzie najbardziej dojrzała z tamtymi zmianami właśnie w 31 roku. Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański. Mistrzostwa Świata w 2029 roku odbędą się w Hiszpanii. Teraz futsal. Reprezentacja Polski niestety nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni w rewanżowym meczu barażowym zremisowali na wyjeździe z Chorwacją 2-2, ale to nie wystarczyło do awansu. Pierwsze starcie w Koszalinie przegrali 2-3. I na koniec jeszcze przenosimy się za ocean. Koszykarska Liga NBA bije rekordy wszechczasów pod względem frekwencji w zakończonym właśnie sezonie zasadniczym. Drugi raz z rzędu władze ligi mogą się pochwalić skutecznością sprzedaży biletów na ligowe spotkania. Całkowita frekwencja widzów w sezonie zasadniczym wyniosła średnio ponad 22,5 tysiąca, co przewyższa poprzedni rekord o ponad 1000 kibiców na jedno spotkanie. Bilety na 872 mecze zostały całkowicie wyprzedane, co również jest najlepszym osiągnięciem w historii NBA. Dodatkowo tutejsze areny zostały wypełnione do rekordowego w historii poziomu 98%. 10 drużyn wyprzedało bilety na każdy mecz u siebie. To m.in. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets czy Miami Heat. W rekordowym sezonie kibice z ponad 150 krajów i terytoriów wzięli udział w meczach sezonu zasadniczego. W NBA dzisiaj startują specjalne baraże, które do soboty w obu konferencjach wyłonią ostatnie teamy walczące o play-offy. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I spoglądam jeszcze na wyniki meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wciąż bez bramek w obu spotkaniach. Jutro pochmurno, może padać deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem. Na północy Polski od 5 do 8 stopni, na pozostałym obszarze od 9 do najwyżej 13. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jacek Kawryluk. I Bartek Kaciński. I żadnych więcej informacji my dla Państwa nie mamy, poza tym, że to jest 248 wydanie HCH. Nic więcej nie powiemy? Nie ma nic? Wiesz co, muzyki jest tyle, że właściwie powinniśmy zacząć ją prezentować. W pierwszej godzinie w nowości, takie, od których nie możemy się oderwać w ostatnich dniach, a w drugiej godzinie starości, od których również trudno jest oderwać ucho. Od 55 lat. W drugiej godzinie naszego spotkania Niko w roli głównej i przepięknie wydane, wznowione albumy z muzyką, która po prostu się nie starzeje. The Marble Index i Desert Shore. To druga godzina, a w pierwszej same nowości. Zaczynamy 160 bitów na minutę, tak? Możemy rozpocząć no, takim tak, tempie? Tak. Bardzo proszę. Damy ja tak radę? Nie potrafię, ale pewnie ta producentka, która zaraz potrafi. We'll be right back. Tak, rozpoczynamy dzisiejsze wydanie HCH. 160 uderzeń na minutę i artystka, którą znamy doskonale, także z występów w Polsce, Jaylin i nowa płyta Akoma. Natomiast moglibyśmy zadać pytanie, kto gościnnie pojawił się w tej kompozycji, bo to już oczywiste nie jest. No w tym wypadku nie jest zupełnie oczywiste, a to jest też artystka, która była w Polsce nawet wielokrotnie, którą znamy dużo, dużo lepiej. Jest to Bjerk dla tych wszystkich, którzy jeszcze tej płyty nie słyszeli. Płyta nosi tytuł Akoma i Bjerk nie jest tutaj jedyną specjalną postacią, która się pojawia. Jest Kronos Quartet, formacja kojarzona zwykle z trochę inną muzyką, ale myślę, że Jaylin jest w tej chwili tak rozpoznawalna na scenie amerykańskiej. W Nowym Jorku jest tak rozpoznawalna za swoje przede wszystkim walory brzmieniowe swojej muzyki, że łatwiej jej namówić takich artystów do współpracy. No i jeszcze Philip Glass. No i mam wrażenie, że nawet ta kompozycja z Philipem Glassem to jest rzecz najciekawsza albo jedna z tych najlepszych na tej płycie. To utwór tak zwany singlowy, ale który świetnie zapowiadał ten nowy album. Natomiast wydaje mi się, że sama kariera tej artystki jest niezwykle interesująca. Od takich zwykłych produkcji footworkowych do baletu, bo przecież to jest artystka, która pisała muzykę do spektakli, chociażby w choreografii Wayne'a McGregora. Mieliśmy okazję obserwować przecież ten spektakl na krakowskim Ansoundzie i tak dalej. Jakby poszła też taką drogą nie do końca oczywistą. Oczywiście w dzisiejszym świecie różne rzeczy dzieją się z muzyką elektroniczną i z takimi brzmieniami, no ale tutaj Jaylin odnalazła się doskonale jako artystka, która jak współpracuje również z tańcem, z ruchem. No to jest ważne. To jest artystka, którą dobrze znamy, a teraz będą ludzie, których nie znamy prawie w ogóle. Debiut. My nie znamy, może państwo znają ich na przykład. Soul Medieval, taki tytuł nosi płyta. I jak powiedziałaś o tych wszystkich skojarzeniach ze światem tańca, no ze światem muzyki współczesnej również u Jaylin, to tutaj mamy skojarzenia ze światem literackim. Bo wszystkie te opisy, które tworzy Arthur Nolan, który jest liderem grupy, która się nazywa Blue Bendy, to są opisy takie no, z jakimiś ambicjami wariackimi trochę, ale literackimi. Sprzedaje swój zespół jako, tę swoją płytę swojego zespołu jako opowieść o muzycznej ambicji i romantycznym cierpieniu, snutą poprzez kontynentalne kapary i surowe halumi. O. Świetnie. Myślę, że Jaylin mogłaby również opisać swoją muzykę w podobny sposób. No i tak, tylko się tam, nie zorientował. Tylko tam tej narracji jest trochę mało, poza oczywiście taką czysto muzyczną. Tutaj mamy teksty i mamy wsparcie Zadie Smith na przykład. Takie czysto literackie już. Mamy też wsparcie Jarvisa Cockera, kilku innych postaci z całą pewnością ważnych na brytyjskiej scenie i to nie tylko takiej scenie muzyki popularnej. Także... No tak, Arthur Nolan powołuje się na właśnie na ich twórczość i to jest też istotne. I to pewnie kieruje także nas w stronę takiego, no nie chcę powiedzieć art rocka, ale coś... No art rocka, nie wstydźmy się tego słowa. Art to jest art nie rock, tylko ale... zupełnie inaczej rozumiany. Trochę tak jak rozumieją ten art rock ludzie ze Squid, Black Country, New Road i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy kolejną grupę, która nawiązuje do tego nowego brytyjskiego ruchu grania, takiego trochę, nie wiem, wspólnota, duży skład na estradzie. Jest ich dużo, chłopaki są, jest dziewczyna, grają muzykę dość skomplikowaną i są bardzo, bardzo młodzi, na oko tak po 20 lat mają chyba, a Guardian napisał, że są najbardziej niedocenionym zespołem londyńskim już. No to co można o nich powiedzieć w Warszawie w takim razie? To w takim razie my ich posłuchamy. Dwa utwory. Dub to Exorcism i Cloudy. Thank you. this time. If we're falling off the face of the earth, it'll all be fine again. Didn't have you down as the meme lord type. It's these things we parody that sustain our lives, you said. You said. Champ, I've got half a mind to set fire to the bomb. And just like us, miles crushed my mimetic flowers like a beef with a monkey. Can I make you proud? Stood crying out loud. Oh, what a night to be found. Oh, what a night to be John Superman. Stop it, we're going back to Spain. Yeah, this is a, we could be a film kind of thing. The big screen adaptation that you just won't ring. And I hear you're gonna quit for the band, but you can't hold it together without it holding your hand. Dwa utwory z debiutanckiej płyty zespołu Blue Bendy, Darb to Exorcism i Cloudy, płyta nosi tu So Medieval, czyli tak średniowiecznie. No tak, ale ja cały czas będę drążył ten temat, bo gdy posłuchałem płyty, to oczywiście scena brytyjska to jest świetny punkt odniesienia, ale jeszcze raz się utwierdziłem, że zespół Pavement jest wiecznie żywy, no i jednak te odniesienia są też istotne. No tak, takie w sferze melodycznej, wokalnej, tam się po prostu też dużo więcej dla mnie dzieje w samej strukturze utworów. Ten art rock się objawia w ten sposób, że w 3-minutowym utworze mamy takie fragmenty, które są trochę poszatkowane, jakby suite chcieli z tego zrobić. Momentami tak jest. Jest też trochę takiej egzaltacji wręcz. Arcade Fire jest tym wszystkim. Są rzeczy nowe w stosunku do grupy Pavement, więc No ale dobrze, no. Myślę, że też jest taką matrycą. Trochę taki sposób podawania tekstu, plus trochę śpiewu, trochę recytacji, to też przypomina Malkmusa i jego kolegów. No dobrze, to idziemy dalej. Powiedziałeś, że Blue Bandy to najbardziej niedoceniana londyńska grupa. To co powiedzieć o kolejnej, która... No, wydaje się, że jest już doceniana, skoro piszą o nich w samych superlatywach. Chociaż, czy państwo znają ich muzykę? Still House Plants. Mają okładkę w The Wire, więc od razu ten Andrzej pokazuje ścieżkę, jaką wchodzą. To też nie jest muzyka bardzo popularna i też jest, to też jest Londyn w tej chwili, bo to trio mieszkają, jego członkowie tworzą w Londynie. Ale jak się okazuje, wcale nie jest tak łatwo. Ani w Glasgow, gdzie działali wcześniej, ani w Londynie. A na tej scenie brytyjskiej, która nam się wydaje taka wspaniała, mnóstwo wytwórni, mnóstwo sal koncertowych. Ten ruch no, nie jest na tyle wielki, żeby nie utrudniać wejścia na scenę takim wykonawcom, którzy tworzą troszkę trudniejszą odmianę muzyki, no, rockowej, nazwijmy to. I ten zespół się przebijał bardzo długo. Ten zespół, dla tego zespołu została założona specjalnie wytwórnia Bison Records przez Abby Thomas, która pracowała w Cafe Otto londyńskiej. Więc też widzimy, że no, tak, The Wire, pismo raczej o awangardzie, Cafe Otto, klub, gdzie się gra raczej muzykę improwizowaną i taką, powiedziałbym, poszukującą, eksperymentalną. Chociaż pewnie od tego terminu art rock nie uciekniemy, bo zaczynali, jak wspomniałeś, w Glasgow School of Art i tam przez kilka lat próbowali swoich sił, ale jednak nabrali wiatru w żagle, kiedy przenieśli się do Londynu. No tak, tak. Finlay Clark, który gra w tym zespole na gitarze, jest jednocześnie trochę taki młodszy Johnny Greenwood, można powiedzieć, bo jednocześnie komponuje, jego utwory wykonują takie zespoły jak Apartment House czy Fedra Ensemble. Z kolei wokalistka Jess Hickey Kallenbach, no tutaj, jak mówiłeś, że wokalnie Blue Bandy to jest zespół do takiego ogarnięcia, zidentyfikowania, no to dopiero co tutaj będziemy mieli, to będzie bardzo wyzwanie. No i skład uzupełnia David Kennedy, który gra na perkusji. Skromny skład, a proszę posłuchać, ile tutaj się dzieje. Silver grit passes through my teeth. Dirty ways. Oh, I wouldn't świecie. Joko! Covers you will be ripped eventually. CH w programie trzecim Polskiego Radia, Still House Plants i fragment płyty, która nosi tytuł If I Don't Make It, I Love You. No, proszę, jaka pełna emocji muzyka, prawda? Nie, no to jest absolutna rewelacja. Proszę zwrócić uwagę, że każdy z tego tria po prostu robi swoje. No, gdyby, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, instrumentaliści podążali za głosem i towarzyszyli wokalistce, to byśmy nie zwrócili po prostu uwagi. Natomiast każdy z nich robi coś kompletnie innego. Ale też jest istotne to, jaki rodzaj barwy, jaką ekspresję ma wokalistka, która absolutnie gdzieś odrywa się od muzyki czysto rockowej, czy nawet art rockowej, kierując się w stronę soulu, bluesa, no właściwie wszystko tutaj jest. Ale improwizacji też mam wrażenie trochę w tym jest, bo oni muszą ze sobą podążać. Na przykład rytmicznie na końcu, przy tym zjeździe takim. Oczywiście producentowi muzyki tanecznej to jest łatwo zrobić taki zjazd jednym pokrętłem. Jay tutaj... Lynn to robi, wiesz, lewą ręką. Tak. Jay Lynn to robi, właściwie to ma zaprogramowane, żeby to się samo robiło prawdopodobnie, bo tam ten sprzęt jest jakiś high-techowy wszystko jest w komputerze. Natomiast tutaj nic nie ma w komputerze. To jest wszystko na wierzchu, to są żywe emocje. Jeśli kogoś bardzo to poruszyło, bo to jest taka muzyka, która może rzeczywiście ukłuć emocjonalnie, no to teraz będzie taki plaster na wszystkie skołatane nerwy. Bo ten artysta nam coś takiego funduje na swojej najnowszej płycie. Tak, to może jeszcze dodajmy, proszę sięgnąć po całą płytę. My pewnie też przy okazji będziemy do niej wracać. If I Don't Make It, I Love You, Still House Plants. Przy okazji hchpolskieradio.pl Pan Bartosz napisał, panie Jacku, panie Bartku, utwór idealny do nocnej jazdy samochodem. Bit wyborny. To wracamy do Jaylin raczej. Do Jaylin. No. No właśnie ciekawe, to... ciekawe, co pan Bartosz napisałby a propos jazdy samochodem i zespołu Stillhouse Plans. Są takie płyty, na których jest nawet napisane, że nie prowadzić pojazdów ciężkich. Szczególnie, nie wiem dlaczego ciężkich, ale dlatego może, że można kogoś rozjechać i komuś zrobić krzywdę dużą. I to jest zwykle na płytach z muzyką noise'ową jakąś, z muzyką industrialną. Myślę, że na Stillhouse Plans też mogłoby być. Natomiast teraz można w każdych warunkach słuchać tej muzyki. Nawet jest to wskazane, myślę, i lecznicze. Shabaka Hutchings, czołowy brytyjski saksofonista, nagrał w Ameryce, w Nowym Jorku, właśnie w New Jersey, w studiu Rudiego Van Rudiego Van Geldera, takim historycznie bardzo zasłużonym miejscu, z całą kompanią młodych muzyków, młodszych i starszych, tak jak Brandy Younger, Floating Points, Esperanza Spalding. So Williams. No tutaj mamy Moses Sammy, tak. Lista jest imponująca gości, którzy pojawiają się na płycie Shabaki, ale Shabaka to jest marka, w związku z tym myślę, że nie miał tutaj najmniejszych problemów, żeby zaprosić akurat takich artystów. Odłożył saksofon, w prawie żadnym utworze na tej płycie nie ma saksofonu, płyta nosi tytuł Perceive Its Beauty, A Knowledge Its Grace i gra na fletach. No, ale na bambusowych. Na fletach jest także André 3000. Tak, i akurat w tym utworze się nie spotkają, ale gdzieś tam na płycie się spotykają na moment. Tu będzie z kolei raper Elucid i utwór się nazywa Body to Inhabit, taki jeden z, powiedzmy, najmocniejszych na tej płycie, chociaż cała płyta jest uduchowiona i raczej impresyjna bardzo. A później będzie polski zespół Popsysze, utwór Wieje Wiatr z najnowszej płyty ETR i to jest taka płyta, gdzie Popsysze, zespół już znany z Trójmiasta, trio, zostaje wsparte jeszcze o trójkę kolejnych muzyków. Pojawia się Agatre wokalnie, Tomek Gadecki saksofon, Adam Skorczewski trąbka i nagle te wszystkie utwory stare nabierają jakiegoś zupełnie nowego rozmachu. I wiedzą państwo, dlaczego akurat wybraliśmy tę kompozycję? Wieje wiatr, nadchodzi, proszę pamiętać, ciężkie dni przed nami. Come down, suck me when I wake, feed me, I just maintain, or so I thought, look a little different through another's eyes, this, that, and the other time, this, that, and the other time, body to inhabit, universe, stars at the feet, time dragging, behind the light, behind the beat, update another version, I'm in a Jeep, Hollywood burning, breathing deeper, thought I knew, but not for certain. She says she saw my other face when I'm inside her. I looked around wiping my saliva. Who's that peeking through my eye slit? Showing up unannounced. Who's turning time to speak? body to inhabit. Universe stars at the feet, time dragging. Seasons past, ciphers never completed. Face behind this mask, behind this face. Face behind this mask, behind this face. Face behind this mask, behind this face. So many at the same time. Stars at the feet, time dragging. Forgetting I remember, I forget again. Forgetting I remember, I forget again. Showing up unannounced, whose turn and time to speak. Body to inhabit, universe, stars at the feet, time dragging. Seasons past, ciphers never completed. A face behind this mask, behind this face. A face behind this mask, behind this face. A face behind this mask, behind this face. A face behind this mask, behind this face. się wyłamie gałęzie, niech się uniesie, wie wiatr, wieje wiatr, zamiata deszczem, okna potycha, się blaszany dach. Polska formacja Popsysze z gośćmi specjalnymi na koncercie w Radiu Gdańsk w cyklu Metropolia jest OK. To był taki pandemiczny koncert zarejestrowany na płycie ETR. A wcześniej Szabaka z solowej płyty, którą gorąco Państwu polecamy. I ja już wiem, o co chodzi z wiatrem. Nie mogłem sobie przypomnieć nazwy. Renata. Renata to jest ten wiatr, który i niż, który, a, który idzie obniżnie. Zawsze zastanawiałem się, kto wymyśla tę nazwę. Ale później co, to zostawmy prognozy pogody. Jeszcze jakieś będą. Zawsze denerwuję się, kto wymyśla te nazwy, bo później są tytuły. Wszystkiemu winna Renata. A teraz będzie Monikę. Ale Monikę z akcentem na E. Robert Skrzyński, premiera w wydawnictwie Brutality Garden. Druga płyta tego artysty. Może ta Monika to jest, albo ta Renata to jest ten syntezator mowy, który tam się pojawia w nagraniu. A my wracamy po 22. Zapinaj pasy lub odpinaj szelki. Tak jest. Aha. To konie w galopie, klubowe utopie. Czy koni to koniec, to nie koniec. To koniec. Wow. Szkoda, że koń twój to nie był bezkręgowiec. Aha, samarek w pokecie uszyje pokrowiec. Chronienie w nim znajdzie twój piękny wierzchowiec. O tak, tak jest.